بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا کہ غایت کرم کی دلیل ہے کہ نماز حقیقت میں ہمارا کام ہے اور اس کا نفع ہمارے ہی لیے ہے, خدا تعالیٰ کو کوئی نفع نہیں, اگر پھر بھی ہمارے نہ کرنے پر ناراض ہوتے ہیں اور کرنے پر انعام دیتے ہیں. اس منفوذ میں حضرت ثانی رحمہ اللہ تعالی نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر فرمایا کہ نماز میں ہمارا ہی فائدہ ہے, اللہ تعالیٰ کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. ان کے کمالات تو ہمیشہ سے ہیں, ہمارے نماز پڑھنے سے ان کے اندر کوئی کمال تو نہیں پیدا ہوتا, اس لیے نماز میں ان کا کوئی فائدہ نہیں. نماز میں سراسر ہمارا ہی فائدہ ہے, لیکن پھر بھی ان کی ایسی عنایت ہے کہ حکم دیا ضرور پڑھو, ضرور پڑھو, تو یہ ہمارا فائدہ ہے, ضرور اپنا فائدہ حاصل کرو, ضرور اپنا فائدہ حاصل کرو, اور پھر اس پر انعام بھی دیتے ہیں, جنت دیتے ہیں, دوزخ سے نجات دیتے ہیں, کتنا بڑا انعام ہے. اللہ تعالیٰ انتہائی رحیم و کریم ہے ہم پر, ایسی ذات کے تو اشارے پر قربان ہو جانا چاہیے, اشارے قربان ہو جانا چاہیے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا نہایت ضروری ہے, ایک ان کے احسانات کی وجہ سے, دوسرے اپنے ثواب کے لیے, اپنے قرب کے لیے, کہ ہمیں نیکی سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے, جنت جیسی دولت ملتی ہے, یہاں رحمتیں ہی رحمتیں ہیں, آرام ہی آرام, کوئی تکلیف کی چیز نہیں, دوزخ میں کوئی راحت کی چیز نہیں, جنت میں کوئی تکلیف کی چیز نہیں, دو جگہ الگ الگ ہیں. تو دوزخ سے بچانا, جنت میں لے جانا, یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام ہے. یہ انعام ملتا ہے نیکی کرنے پر, اور نیکیوں میں بہت بڑی نیکی نماز ہے, عبادات میں بہت بڑی عبادت نماز ہے. ہمیں نماز کا حکم دے دیا, پانچ وقت نماز ہم پر فرض کر دی, ضروری قرار دی. جی ہاں جی ہاں, اپنا فائدہ ضرور اٹھاؤ, اپنا فائدہ ضرور اٹھاؤ, یوں فرما دیا. پھر بھی ہم نماز نہ پڑھیں تو یہ کتنی بڑی غلطی ہے. حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمہ اللہ تعالی کے پاس ایک آدمی اپنے بیٹے کو لایا اور اس کیا کہ حضرت اس کو نصیحت کر دیجئے نماز پڑھنے کی. تو میں نماز پڑھنے کی نصیحت کی کیا ضرورت ہے, یہ تو اللہ میاں سے باتیں کرنا ہے. اللہ میاں سے باتیں کرنے کو تو ہر ایک کا جی چاہتا ہے, جیسے بادشاہ سے باتیں کرنے کا ہر ایک کو جی چاہتا ہے, ایسے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کا ہر ایک کو جی چاہتا ہے. یہ تو ان کی عنایت ہے کہ اپنے ساتھ باتیں کرنے کا موقع دے دیا. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. آپ پاک ہیں, آپ کا نام برکت والا ہے, آپ کی بزرگی اونچی ہے, آپ کے سوا کوئی معبود نہیں, ہم قدم قدم پر آپ آپ آپ کہتے ہیں، اللہ میاں سے باتیں کرتے ہیں، تو باتیں کرنے کے لیے کسی کو شوق دلانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو خود ہی شوق ہونا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کروں، اونچی ذات سے باتیں کروں، احکم الحاکمین سے باتیں کروں. اسی فرمایا اس میں شوق دلانے کی کیا ضرورت ہے؟ جی ہاں جی ہاں، واقعی نماز اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا ہے، ان سے ملاقات کرنا ہے. اس میں تلاوت فرض ہے، تلاوت تو نام ہی ہے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا. در سخن مخفی منم جو بوئے گل، در برگ گل ہر کے دیدن میل دارت، در سخن بھی نظ مرا. میں اپنی کلام میں چھپا ہوا جیسے پھولوں کے اندر خوشبو چھپی ہوئی ہوتی ہے، جو مجھ سے ملنا چاہے وہ میری کلام پڑھے، مجھ سے ملاقات ہو جائے. اس لیے تلاوت قرآن پاک کرنا، یہ تو اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنا، ملاقات کرنا. اور نماز میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، اکیلے ہوں تو ہم خود پڑھتے ہیں، امام کے پیچھے تو ہماری طرف سے امام پڑھتا ہے، ہماری طرف سے امام پڑھتا ہے، وہ ہم خود پڑھ رہے ہیں، ہمارا وہ وکیل ہوتا ہے، وہ ہم خود پڑھ رہے ہیں. تو اللہ میاں سے ہم ملاقات کر رہے ہیں، اللہ میاں سے باتیں کر رہے ہیں، اس کے لیے شوق دلانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. نماز کا خود ہر ایک کو شوق ہونا چاہیے، اللہ میاں سے باتیں کرنے کا ہر ایک کو شوق ہونا چاہیے، اور پھر اس پر نعمتوں کے ڈھیروں کے ڈھیر ہیں، پھر اس پر نعمتوں کے ڈھیروں کے ڈھیر ہیں. جو آدمی باقاعدہ نماز پڑھتا اس کے پاس خزانے نیکیوں کے جمع ہو جاتے، وہ یہ سارے خزانے لے کر قبر میں جاتا ہے، پھر اس کے لیے عذاب کا کوئی احتمال نہیں رہتا. جب نیکیاں ہی نیکیاں ہوں، گناہوں سے توبہ کرے، اور نماز میں خود توبہ ہے. جب شروع میں ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو پوری دنیا سے ہاتھ اٹھاتے ہیں، سب گناہوں سے ہاتھ اٹھاتے ہیں. کمزور ہوں، کمزور ہوں، کہہ رہے تھے آپ کمزور ہیں. میں کمزور نہیں ہوں ڈاکٹر صاحب، میری آواز جب کیسی کڑکتی ہے ٹیلی فون پر کوئی مجھ سے حال پوچھتا ہے، میں کہتا ہوں آپ میری آواز نہیں سن رہے، آپ سمجھ نہیں رہے کہ یہ ٹھیک ٹھاک ہے، کتنی کڑاکے کی آواز ہے. یوں کہہ دیں وہ خوش ہو جاتا ہے، ہاں واقعی آپ کی آواز تو کڑاکے دار ہے. اس لیے میرا حال پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، میری آواز سن لیا کریں. چلتے کو نہ دیکھیں، چلتے وقت مجھے نہ دیکھیں، صرف تقریر کرتے وقت مجھے میری آواز سنیں، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ میں تندرست ہوں یا بیمار ہوں، بوڑھا ہوں یا جوان ہوں، بوڑھا ہوں یا جوان ہوں. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. تو بہرحال نماز بہت بڑا انعام، گفتگو کا مقام، انعام کا مقام، عذاب سے بچنے کا مقام. اس لیے نماز کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں توفیق. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهدیه اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس من جی ہاں آپ پہلے آگے ہو جائیے جی ہاں جس سے نکاح کرنا اس کا نام کیا ہے فاطمہ اس کے والد کا نام کیا ہے محمود مہر کتنا ہے کتنا ہے بتائیے پانچ ہزار محمود صاحب کی ادھر دیکھیے کسی اور کے نکاح میں چلی جائے گی محمود صاحب یا قریب آ جائیے محمود صاحب کی بیٹی فاطمہ کا نکاح میں نے آپ کے ساتھ کیا ایک بیوز پانچ ہزار روپے مہر آپ نے زور سے کہنا ہے کہ میں نے اپنے لیے قبول کیا زور سے میں نے اپنے لیے قبول کیا بس یہ ہو گیا آپ پیچھے ہو جائیے آپ کا کام ہو گیا آپ نے جس سے نکاح کرنا ہے اس کا کیا نام ہے رابعہ ناصر والد کا نام ناصر اچھا مہر کتنا پانچ ہزار ناصر کی بیٹی رابعہ ناصر کا نکاح میں نے آپ کے ساتھ کیا بھائی بس پانچ ہزار روپے مہر آپ زور سے کہیے میں نے اپنے لیے قبول کیا میں نے اپنے لیے قبول کیا دعا کریں دو نکاحوں کی اکٹھی دعا کر دیں برحمتک یا ارحم الراحمین